بسم الله الرحمن الرحيم. أجلكين وحوكبل عبنيا آية الصدوات وصورة المائدة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغطه ورمي دهارتي يا أحكام سيدي أي إلهي سبحانه وتعالى نغطه ورمي آية الشاي أي نمارسها معنى هذا قصر جهني تاسى إلهي سبحانه وتعالى نغطه ورمي مركا هدي وحوي أعدار أي تمارو إن أعدار تاس إلهي سبحانه وتعالى رقصت بضن وضدت أسمي أدومن كيسا يا إلهي نغطه وشاري مركي وحاوية ظهارة بيلا وايو إلا قبيسان ايو هي مركة في أحوالها في سيدة إلهي سبحانه وتعالى دينة إسلام كانوا وقفوا ذي يا إلهي نغطى ورمي مركة وقفتا بيس إلهي وصولنا سويري ألا مدون ايو إنو الحرج إذن يالو حرير أو إذن يالو أو إذن كو حريري وحالا إذن كفر ليالي وما رسي يا ويسدي يا قسلق يا تمري سيمم كإنت هاي كمدهين أصي يا شيء ألا وقفوا دون ايه إنه إذن ظهره أو أحداث إلهي إذن كظهره مدة مارسيا يرقية مدة ويبا حدث الأصغر هي حدث الأكبر بألا إنه إذن كظهره هي ذنوبة مدة حسية هي مدة معنوية إنتو إلهي إذن كظهره هي الله إنه نمعدي سكرك إنك تامي له نعمة الإسلام أوي وإلهي إذن عبد شرائع الدين أذن كان وحا مركة حبيضة والذي كدون يا يا إلهي سبحانه وتعالى نعمدي ساعتكو سفرتان إلهي هذا مركع يدان أين ما سعن كبير هذا إنه مدام هذا النعموي إلهي سبحانه وتعالى هو نسيي هو مركع الدين سنة الله فقدر يدين اليسر وسهولة إلهي سبحانه وتعالى بدن ونسميي أرمتا سوحوي النعموي هو إلهي سبحانه وتعالى ونصامي إلي وهل لدون يا نعمدا شكر جيد إلا لي ماذا والله انك الهي سبحانه وتعالى ونغلب اللمي وفرائشية تكاليف تهدن لسوس سهل اينب لكوليو ايا الهي سبحانه وتعالى نغلو همي الله وذكر سبحانه وتعالى واذكروا حس ايود الهي مؤمنين نعمة الله الهي نم عديث وعليكم كركين علي نكون معين واذكروا حس ايود الهي هذا مركة لليه حس لليه هاي وهو يشكر جيد الله ما هذا وهي نعمة إلهي مركة لحصها يحصدها سوحة إن غريتها إن ربك سبحانه وتعالى نعمة وين أو نقول المعيد هو مركة إسرائيل نمد وينتها إن إلهي سبحانه وتعالى الوصف فيه مركة الله وذور سبحانه وتعالى واذكروا حصوا لإله المؤمنين نعمة الله إلهي من حديثه وعليكم كركين عليه يكون المعيد إسلام كافياء وين وين مركة وحوية إسلامكو والنعم وين وي اعظم النعم وي معايا لخير لما انت سحال وقاريا اسلام كيال وقاريا قفك مسلم كاهو وقف حوية ليبان الدنيا هي مد اخر انت بهيتا ونرو وناسا كنو الانايا ما انت قياما ما قالك قياما نرو في عن كنو الانايا لدام الدنيا دا نهد اي نجوم اي تاي دار الفناء ومدقابا لجوغا حياة ذي هنسا هيدا مركي لقارو وحا وحاوية شرف هلايا هو نلوسي عن هلايا هو قفك مسلم كاوي كافرين تايقا ازويدا مركي جوغان نول ير او مارا سيا لغانتاد ايه كنوليهين قيام مركي قاران وحاوية وحيكون ولانا يان حياة ادي هذا سن او مركا شعرب يولقور قوارا يان مركا قفك مسلم كاو الهي مسلم كاوي الهي سبحانه وتعالى شرف وين ايو ايالي نعمدي قوين إذا أيان إلهي سيه سبحانه وتعالى معايا لأن نعمل لبدأ الدار وأنفعي سوى حوية إسلام كوين أركى الله وهو داعي حس إلهي من حديث الله يكون معي هي وميثاقه إلهي بلن كيسا الذي بلن كاسوه واثقكم به الله وذن خلاف الله موضى إلهي هي وميثاقه إلهي بلن كيسا وين عهدك الله وهي الذي بلن كاسوه واثقكم به الله وإذن قرب اللمي أهدكم عليه وإلهي سبحانه وتعالى وإذن قرب اللمي إذ واثقلتم أدوه إيسين نطوك عليه سهد وسلام مركا المبايع على نسمين إيسين سمعنا وان مقرني وأدعنا وان أدعني وحلا روحا نفريت وأدمارت يا نجر يبي ووحا وي وحا جعلنا إيا وحا كهانين إنسا صباح وي الله وذور سبحانه وتعالى إلهي بلن كيسنة tusa ayuu dhahay ilaahay alladii ballankaasoo waasaqakum bihi allah uu idinkula ballamay ballanka ilaahay subxaana watacaala uu nagula ballamay waxaas dhan oo takaaliifa oo nala saaray ayaa loola jeedaa waa ballan ilaahay subxaana watacaala uu nagula ballamay id waqtigow dha ilaahay qultum aad ubahayseen rasuulka calayhi salaatu wasalaam xiina baayactumuuhu weeye markaad la mubaayicoonayseen samicnaa waanu maqalnay rasuul allah qowlkaaga waadacnaa waanu adeecnay amarkaaga marka hadda ballankan ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala ilaahay ballankiisana xusa oo allah idinkula ballamay markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ubahayseen samicnaa waadacnaa ballankaas hadda goormo u ahaay horta ballankan waa ballan caam weeye laakiin haddii la yidhaahdo ballankan wuxuu dhacay amase goormuu dhacay markii la yidhaahdo waxa uu dhacay baa layidhi sanadkii uu hijrada meesha la yidhahdo jamratulcaqaba agteeda ballan ka dhacay buu ahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam meeshaas waxaa u yimid baa layidhi 70 oo ansaara ayaa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam waxaana madax u ahay baa layidhi ninka la dhihi jiray saxaabiga la yidhaahdo baraa ibnu maxruur ninka la yidhaah ayaa madaxu ahay baa layidhi marka hadda waxa weeye ballankana isaga ayaa maaragtay aqoonkiisa hogaaminayo u qaadaya la yidhi ilaa waxa weeye ou ka dhahaa la yidhi waladii bacasaka bilxaq rasuul allah waxaan ku dhaartay allah xaquu soo bixiyeye lanamnacannaka mimaa namnacu minhu asranaa ayuu dhahay rasuul allah waan kaa mancinaynaa oo waanu kaa daaficaynaa wixii waxa weeye nafteen aanu ka daaficayn marka waxa weeye nala mubaayaco ayuu dhahay rasuul allow fa naxnu wallaahi abnaau lxarbi yow dhahay annagu waxaa nahay dad oo maaragtaya dagaalyahana oo waxa weeye dagaalyahan kasoo jeedaa nahay kaabiran can kaabirin dad abka ab waxa weeye dagaalyahanahay ayaan ahayn annagu marka nala ballamuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeye annagu waan ku difaacaynaa ayuu dhahay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam way la mubaayacoodeen baa layidhi inay maaragtaya nabiga calayhi salaatu wasalaam nicigiisa ay dagaalayaan caddaan iyo madowba wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalku soo qaada inay maaragtaya nicigiisa aana ay la safanayaan waxaa kaloo ka mid ahaa layidhi ballankaas baycadii dhacday baycatu ridwaan la yidhaahdo taxta shajara ku dhacday waa ku tegi doonaa hadii ilaah yidhaah sanadkii hijrada markii waxa weeye 6 uu joogay baycadii dhacday oo la yidhaha baycatu ridwaan insha allahu tacaala suuradaha soo socdaa uu tegi doonaa markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam mushrikiintu ay u diideen beytka ilaahay inuu galo ayaa ibliis waxa uu faafiyey sayidina cusmaan bin cafaan oo loo diray quraysh oo xaramka joogtay markaas in macnaha arrinta uu ka dhaadhiciyaa ibliis waxa uu faafiyaa la yidhi in la dilay sayid cusmaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabta waa la mubaayacooday inaysan ka laabanaynin mako ilaa waxa weeye ay ka dagaalamayaan ama ay maka xoog wargelayaan weeye marka hadda waxa weeye ballankaanu asagoo sida hadda waxa weeye oo hadda qoladaas ballanku ahay haddana waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ayaa la leeyahy cibradu caamay iska noqonaysaa qolada khaasa ku ahaatay oo hadda ballankaanu waxa weeye ballan caam ah oo cid walba markaasi lagu qabtay culimada qaarkeed xataa waxay yidhaahdeen wuxuu ballankan ixtimaalaa cahdigii oo dhacay yowma akhdi lmiisaaq oo caalamudarka waktigii lahaay ballankii dhacayoo ilaahay yuhi alastu birabbikum marka haddii taas la yidhaahdana macnuhu waxay noqonayaan baa la yidhi udkuruu nicmat allaahi calaykum xaysu khalaqakum cala tawxiid fii caalamin arwaax weeye markaad caalamul arwaax eedeen weeye haddana ilaahay subxaanahu watacaala caalamul ajsaad ayaa waxa weeye alla idinka yeelay kuwa waafaqa ballankii horo oo waxa weeye caalamul arwaax weeye marka hadda iimaanku waa nicmo weyn oo cadiimaha la yidhi maxaa yeele wuxuu waafaqayaa ijaabadii oo maaragtay aa dhacday maalintii ilaahay uu dhahayey alastu birabbikum weeye intaasoo dhanba hadda waxa weeye aqwaala waa wada saxiixa la yidhi marka hadda ballankan haddii waxa weeye qolooyin markaas saas uu ku ahay kulli waa la caam yeelayaa oo ballankaanu mar walba waa taagan yahay dadka mu'miniinta ballankan ilaahay waa u taagan yahay subxaanahu watacaala id waqtigow dha ilaahay qultum aad dhahdeen samicnaa waanu maqalnay waadacnaa waanu adeecnay wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo ilaahay ballankiisa alla ugaga baqo weeye qofku ballan hadduu qaaday ilaahay inuu ka baqo oo ballankaasu uu ilaaliyo ayaa la doonayaa wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo waxa weeye fii miisaaqihi waxa weeye ballanka inaad burisaan iska ilaaliso uda ilaahay ina allaha alleh caliimun alle ku cilmila wa uda ilaahay bidaati suduuri laabyaalku xaaladay u saaxiibka yihiin alla caalim ayuu ku yahay ina allaha alla uda ilaahay caliimun alle ku cilmila weeye bidaati suduuri laabyaalku xaaladay u saaxiibkayn bimaa fi lquluub weeye waxa ikhlaasa amase waxa weeye ikhlaas dahra ah oo quluubtaas ku jira alla caalim ayuu ku yahay subxaana wa tacaala marka hadda waxa weeye aayadda markaasi khaatimadeedu waxaa ku sugan baa la yidhi wacdi iyo waciidaa ku sugan qofkii waa wanaagsan oo mu'min ah oo ballanka ilaahay ilaaliya oo mukhlisa waxaa ugu sugan wacdi ayaa ugu sugan oo khayr baa ilaahay u yagoohayaa allana inuu ka warqabo waxa markaasi uu samaynaayona ilaahay uu ku jaasinaayo midka waxa weeye munaafiqa amase waxa weeye naqdulcahdiga samaynaaya iyo kufaarta na waxaa ugu sugan waciid ayaa ugu sugan oo hadda waxa weeye wax kastoy sameeyaan alla inuu la socdo ayaa ilaahay noo caddaynaya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow kunuu ahaadow dhailaahay qawaamiina kuwa qumid badan lillaahi ilaahay u qumid badan ee bixuquuqillaahi xuquuqda ilaahay u quma ilaahay subxaanahu watacaala markii ballankii laysku qabtay uuna xasuusiyey iyo sida loo baahan yahay ballankaa in la dhowro ballankii waxa weeye wax ka mid ah ayaa halkaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa oo haddana nala amrayaa inaanu ilaalino waxaa marka hadda meeshaan aayaddatan ilaahay u naadinayaa dadka mu'miniinta maxaa yeele ballanka ilaahay waxa ilaalinaaya waa mu'minka weeye ee munaafiq iyo kaafir ballan ilaahay ma dhowraayaan marka hadda waxa weeye naadadan waxay reebaysaa wixii waxa weeye aan sifadaas ku sifoobin oo aan iimaan ku sifoobin waxaa marka meeshaan laga gudagelaya haa la yidhi xuquuqda oo waajibka ku ah addoomanka in la caddeeyo taasoo waxa weeye laba qaybood noqonaysa mid waxa weeye khaaliqa ku tacalluqaysa oo marka ilaahay uu leeyahay kunuu qawaamiina lillaahi uu leeyahay iyo mid makhluuqa ku tacalluqayso shuhadaa'a bilqisti ayaduna makhluuqay ku tacalluqaysa haa la yidhi suuraddaa marka hadda waxa weeye suuratu nisa ayaanu waxaan dhihi lahay aayaddan suuratu nisa ayaanu ku soo marnay oo sidaan oo kalaa waxa meeshaan loogu soo ceeyeyna shacnigeeda ayaa la weynaynayaa maxaa yeela xaqa ilaahay oo loo qumo subxaana wa tacaala iyo addoomanka ilaahay xaqoodoo loo qumo oo xuquuqullaahi iyo xuquuqulaadami loo qumo waa arrin aad iyo aad u weyn baa la yidhi waxaana weeye tawfiiqda xaqiiqadeeda ayaa sidaasa weeye marka qof kasta oo rumeeyey oo mu'minane qof kastoo mu'min oo iimaan sheegta waxaa dhici karaysaa la yidhi labadaas xaq inuusan xukumi karin alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow kunuu ahaada qawaamiina kuwa soosan weeye qaa'imiina weeye kuwa u quma lillaahi ilaahay ay bixuquuqillaahi weeye ilaahay xuquuqdiisa kuwa u quma ahaada shuhadaa'a ayuu dha ilaahay ahaada kuwa ka markhaati kaca u dha ilaahay bilqisdi cadliga u dha ilaahay shuhadaa'adan waxa weeye waxay noqonaysaa khabar thaaniya weeye shuhadaa'a ahaada u dha ilaahay kuwa ka markhaati kaca bilqisli cadliga ka markhaati kaca shuhadaa'a weeye bilqisli u dha ilaahay oo waxa weeye falaa tashhaduu bikhilaafi lwaaqici weeye waxa waaqica hoo jira wax khilaafsan ha ka markhaati kicina weeye bal bimaa fii nafsi lamri weeye markaasuu dha ilaahay shuhadaa'a kuwa ka markhaati kaca noqda bilqisli cadliga u dha ilaahay waxaa la rabaa qofku waxa weeye shay cadaalaha inuu wax cadaalaha oo xaqa inuu ka markhaati kao walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin ousan idinku xambaarin buu dha ilaahay shanacaanu qoomin qoom caladoodow dha ilaahay oo kufaara calaa anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad samayna walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin ousan idinku xambaarin mu'miniinow shanacaanu qoomin buqlu qoomin weeye qoom caladooda oo kufaara calaa anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad samayna inaadan cadaalad samayna oo waxa weeye qoladaas cadaawada aad u qabteen iyo cadhada ee idinka sarfiso cadaalada inaad ka tagtiin maxaa yeele hadda waxaa ilaahay na soo yidhi kunuu qawaamiina lillahi shuhadaa bilqisti marka sidaa markii laysoo yidhi waxaa jirtay oo hadda ka horna aynu soo marnay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa gaar ahaan muhaajiriinta in waxa weeye mako laga soo kaxeeyey oo xoog looga soo bixiyey oo lagu dhibay dadkii marka sidaas ahay mar dambe way say islaameen markii nabigu calayhi salaatu wasalaam maka uu qabsaday marka waxaa ilaahay leeyahay qoladaas cadhada aad u qabtiin oo marka hore waxyaabay idinku sameeyeen inaad cadaalada ka tagtiin yaysan maaragtay idinku xambaarin maxaa yeela qofka waxaa loo baahan yahay qof kastoo culkiisa ahaa jira ama si kasta ahay haddii meesha waxaa weeye islaamnimo ay timaado oo cadaaladu ay timaado inuu cadaalada ilaaliyo ee waxa weeye aarti iyo qofkaan saas u ahaa jiriyey inuusan ku kicin baa laabudah weeye taas waxa weeye waxyaaba oo mujtamaca fasahaadinaya haddii aargoosi daa'in lagu jiraa wax faa'iidaa ka imaan mayso waxaa loo baahan yahay in cadaalada lagu dhaqmo markii cadaaladu ay fusho cadaalada in la ilaaliyo oo waxa weeye aargoosiga iyo waxyaabaha noocaasa waxay fasahaad bay sii abuura in layska daayo ayaa laabudah weeye marka asxaabta ayaa markaas lagula khidaabaa waa sacaam weeye marka goon cale aad u qabtiin yaysan idinku xambaari buu dha ilaahay inaadan cadaalo samin cadaalada ka tagtaan iciluu cadaala falow dha ilaahay iciluu cadaala falow dha ilaahay waa cadaalada loo samaynayaa cadowga iyo saaxiibka intaba waxa weeye cadaalo u samay u dha ilaahay maxaa yeele markay cadaalo joogto cadow iyo qeyrkiisa midna loo fiiri maayo huwa kaasuu dhaa ilaahay subxaanahu watacaala cadliga oo saasa u dha ilaahay huwa cadligaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala oo waxa weeye loo cadaalo sameeyo cadow iyo maaragtay kayrkiisaba ayaa aqrabu u dhowow dha ilaahay litaqwaa taqwada huwa kaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala ayaa aqrabu u dhow litaqwaa taqwada kaasa u dhow dha ilaahay taqwada ilaahay laga baqo subxaanahu watacaala xumaanta laga dhowrsado waxaa u dhowuu dhaha ilaahay subxaanahu watacaala in markaasi cadow iyo saaxiib intaba cadaalo loo sameeyo wey marka waxaa laga wadaa fasawow bayna almuxibi waalmubsid fi lcadli walaa tu'siru lmuxiba weeye waxa weeye kusima midka la jecel yahay iyo midka loo cadhaysan yahay cadaalada kusima weeye hana maaragtayaa doorina oo ha u doorina midka la jecel yahay cadaalada ha u doorina weeye ninkaanaan saaxiib la ah iyo kanaa fulaana iyo kanaa meel hebla ka soo jeeda iyo kanaan saas isku nahay madba haddii maxalul cadaalo la fadhiyo taas waxa weeye mamnuuc weeye waana ka reeban tahay marka waxa weeye intaasoo dhan cadaalo ayaa loo baahan in cadaalo loo sameeyo markaasuu dha ilaahay kaas ayaa taqwada u dhowow dha ilaahay wataqullaha alla ka cabsado dha ilahay muminiinow aqrabu litaqwaadan waxa weeye aqrabu maa yadulu cala taqwa ayaa laga wadaa kaas ayaa waxa uu dhow yahay wax taqwo ku kusi kara weeye maxaa yeele taqwadu qalbigay ku jirtaa marka cadliguna waxa uu noqonayaa taqwada horta waxa weeye qalbigay ku jirtaa sida rasuulkeena calayhi salatu wasalam xadiisku u dhahay attaqwa haahuna asagoo markaasi ishaaraaya qalbigiisa ishaaraaya saddex jeer attaqwa haahuna u dhahay bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu almuslim xadiiskaasu ahay marka taqwadu waa shay qalbiga ku jira cadaaladuna waxa weeye daliil midka uu weyn oo ku tusinaayo weeye taqwada ku tusinaayo maxaa yeele qofku hadduu alla ka baqaayo waxaa lagu aqoonsanayaa caadil buu noqonayaa marka waxaa la yidhi facinda alqudrati yadharu lxaalu weeye markuu qofkan awood uu helo ayaa xaaladu daahiraysaa haddii waxa weeye qof fiicanoo caadila uyo ilaahay ka baqaa yahay iyo haddii karanto markaasaa la kala ogaanaya qofkii waxa weeye cadli labadiisa gamcod uu ka daahiro waxaa la yidhi daliil waxay u tahay taasu inuu ilaahay ka baqaayo qofkii cadaalad laga waayane waxaa caddaanaaya inuusan waxa weeye alla ka baqayn uusan iimaan lahayn weeye marka sidaasaa la leeyahy marka culammadu waxay yidhahdeen dulmigu wuxuu ku qasan yahay naftaa la yidhi ayuu ku qasan yahay marka waxaa soo daahiriyaa la yidhi ee awoodda weeye cajiskuna waa qariyahaa la yidhi oo qofka waxa weeye haddii la dulmiyo markuu caajis yahay uusan aarto karin qalbigiisay ku jirtaa laakiin markuu awood helo markaas ayaa waxa weeye ayuu banaanka soo dhigayaa markaasaa waxaa laga fiirinayaa inuu caadil yahay iyo inuusan caadil ahayn markaas ayaa waxaa la ogaanayaa alla inuu ka baqaayo taqwadaas ayaana cadaalada keenaysa alla wuxuu yihi wataqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay ilaahay awaamirtiisa farsooma wuxuu idinka reebaana kaxara weeye in allaha alla wuhi ilaahay khabiirun allihi caalim ku ah weeye bimaa tacmaluuna had camal falaysaan alla ka baqa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala maxaa yeele qofkaan ilaahay ka baqayn waxba hagaajin maayo imtasiluu awaamirahu wajtanibuu nawaahiihi weeye ilaahay subxaanahu watacaala awaamirtiisa farsooma weeye wuxuu idinka reebaana kahara weeye in allaha alla wuhi ilaahay khabiirun allihi caalim ku ah weeye bimaa tacmaluuna had camal falaysaan marka aayaddan sida aayaddii hore ayadana aakhirkeeda waxaa ku jira wacdi iyo waciidaa ku sugan labadaasaa ku sugan wacdina waa ku sugan yahay waciidna waa ku sugan yahay marka hadda wacdiga ilaahay wuxuu ku cadaynayaa aayaddan aynu hadda meeshaan ka gelayno. waxaana yimi ilaahay sidaan ayuu leeyahay, wacad allahu, allah wuxuu u yaboohowdha ilaahay, alladiina, kuwa aamanuu rumeeyey, oo wacamiluu camal fale asaalixaati, acmaasha suusuuban, usoo qadara markaasi wacdan xasanan, wacdi oo wanaagsan, yabooh wanaagsan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u yaboohay. marka aayaddan waxay tafsiir u tahay aayaddii hore oo markaasi mujmalka ahayd oo ilaahay uu yidhi ina allaha khabiirun bima tacmaluun ayuu dhahay. marka aayaddan taas ayay tafsiir u tahay. weliba waxaa lagu cadaynayaa wacdigii baa lagu cadaynayaa. allah markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, wacad allaahu, allah wuxuu u yaboohay, alladiina, kuwa aamanuu rumeeyey, oo wacamiluu camal falay asaalixaati, acmaasha suusuuban, wacdan xasanan, yaboh wanaagsan. low maxaa u sugnaadow dha ilaahay maqfiratun naafid iyo wa ajrun ajir ayuu dha ilaahay, ajirkaasoo cadiim oo weyn waxay iska leeyihin buu dha ilaahay subxaanahu watacaala, maqfiro iyo ajir weyn bay iska leeyihin, kaas oo jannaar weyn. maxaa yaale qofku markii waxaa weeye iimaan iyo camal saalix uu ku sifoogo, wacdi xasan ayuu iska leeyihin. marka hadda qoladii kaloo waciidka ugu sugnaayna waa kuwan, waladiina, kuwa kafaruu, kufriyowdha ilaahay oo wakadabuu beeniyey, bi aayaatina, aayaadkayna, ulaa'ika, kuwaasowdha ilaahay, asxaabu ljaxiimi, naarta jaxiime la yidhaha asxaabteeda weyn. waladiina daan mubtada weeye, ulaa'ika asxaabu lja, ulaa'ikaduna waxay noqonaysaa mubtada thaani weye, asxaabu ljaxiimina waa khabaru thaani weye, thaaniga iyo khabarkiisuna khabaru lawali waaye. jumladaa marka jumla mustanafa weeyo waxay cadaynaysaa waciidul kufaar weeye. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waladiina, kuwa kafaruu, kufriyowdha ilaahay oo wakadabuu beeniyey, biaayaatina, aayaadkayna, ulaa'ika, kuwaasuudha ilaahay, asxaabu ljaxiimi, naarta jaxiima la yidhaha asxaabteeda weeye. qolada hadda aynu soo maraynayo ilaahay uu yidhi, wacad allahu aladiina aamanuu wacamilu saalixaati ayay cabsigooda yihiin. maxaa yeele ma bani aadamka ayaaba sidaasa oo saasuu cabsi isugu yahay. yaa ayuha aladiina, duulka aamanuu rumeeyeenu, udkuruu xasuusowdha ilaahay oo xusa nicmata allahi ilayhi nimcadiisa calaykum, korkiina alla idinku nimceeyey, id waqti hamma ay hamiyeen, qoomun qoom ay hamiyeen, an yabsuduu inay soo firiyaan, ilaykum xaggiina aydiyahum, gamcahooda idin soo firiyaan, fakafa, dabeedna allah waa reebay aydiyahum, gamcahooda, cankum xaggiina ayuu ka reebay, wattaquu llaha, alla ka cabsadowdha ilaahay, wa cala allahi, ilaahay korkiisani, falyatawakkal, ha kala saartaano, almu'minuuna, muuminiinta, oo rabbi ha ku kalsoonaadaan. aayaddan hadda intaanan macnaheeda u gelin waxay iska leedahay la yidhi sabab nuzuulay iska leedahay, sabab isku jirta. waxaa la sheegay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii isaga iyo asxaabtiisu ay baxeen ali, oo waxa weeye ay u baxeen waadiga la yidhaahdo waadi cusfaan la yidhaahdo, gaswaduna waxay aheedaa la yidhi duulaanka ay u baxeen oo u socdeen gaswa la yidhaha gaswatu dee anmaar weeye, waa gaswada la yidhaha gaswatu daati riqaac la yidhaahdo, ayaa waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu dhammaantood waxay u istaageen baa lee salaad duhuray istaageen. waa meesha waxa weeye salaatulkhowfka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dukaday. kolka markii intaan waxa weeye salaatulkhowf aan markaasi axkaamteeda nabiga lagu soo dejin, ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu waxay hal mar u istaageen baa lee salaadii duhurka la yidhi. markay duhurkii ay dukadeen ayaa mushrikiintu shalaayeen baa la yidhi, waxayna ka shalaayeen baa la yidhi inay dhagar ay samayn waayeen, oysan dhagar ku samayn xiilo marka dadka muslimiinta ay kusoo gaadaan ayagoo salaada ku dhex jira. marka arrintaas markay ka fakatay waxay yidhaahdeen nimankaanu salaadan duhurta mid ka dambaysa oo wax walba ay ka jecelyihiin aabba'dooda iyo ilmahooda ay ka jecel yihiin ayaa soo socotay yidhaahdeen, salaada casirkii ula jeedaan, taas ayaana ku qaban doonaa. marka waxay hamiyeen baa la yidhi inay salaada casir ay ku qabtaan markay u istaagaan weye. ilaahay markaas waxaa weeye kayskoodii ayaa ilaahay ku celiyey. maxaa yidhi ilaahay wuxuu yihi walaa yaxyaqul matustayuu ilaa biahli, dhagarta xun waxa weeye ma hareeraynayso ilaa dadka maakiriinta homakriga sameeyey ayaa ilaahay ku celinaya. maxaa yidhi qofku hadduu dhagar wato dhagartiisa isagaa ilaahay ku celinaya, ilaahay dhagarta alli kama. waxaa soo dega marka aayaddii aynu soo mari jirnay suuratu nisa oo salaatulkhowfka loogaga warramaayay. salaatulkhowf haddii la yimid hadde waxa weeye xiiro ay asxaabta iyo rasuulka calayhi salaam iyo asxaabtiisa ay wax uga dhibaan ma samayn karaan weye. taas horta waa sababu nusuulaa la yidhi aayaddaana marka soo dega. waxaa kaloo la sheegaa sida la wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam bani qurayda u yimid baa layidhi, isagoo uu la socda abubakar iyo cumar aan iyo cali aan, isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dayn maaragtay ka amaahanaya de dad muslimiina markaasi waxa weeye marka isagoo dayn uga qaadaayo oo markaasi waxa weeye dayn isagoo nimankan ka raba dad muslimiina waxa weeye si maaragtay diyo loo siiyo dad muslimiina si diyo loo siiyo isagoo nimankan dayn weydiisanayo wey. amase waxaa la yidhi ayaga ayaa maaragtay ahaa dad muslimiina dileen markaasa ayaga ayaa waxa weeye ayaa laga guda ayaa layidhi dad muslimiinta ayay dileen oo waxay dileen baa layidhi nin kala dhihi jira camar ibnu umayata alamri ayay khada ku degeen baa layidhi. laakiin sida raajixa waxa weeye camar ibnu umayata alamrihi waxaa jiray niman muslimiin ayaa khada ku dileen ayagoo mushrikiin u malaynaayo, marka deyntaasi diyadaas loo gudo ayuu nagu nimankan walaka rabay baa layidhi. markaasay waxay yidhi abalqaasimow noo fariisay yidhahdeen tacaaman kusiyayna waxaad naga doonaysaa waan kusiyayna. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam way fariisiyeen baa layidhi, meel ayay fariisiyeen daarad ahaa layidhi, waxay hamiyeen baa layidhi inay nabiga qabtaan. kolka waxa weeye ay markaasi ay jiraan weeye nin la dhihi jira camar ibnu jaxaaj ayaa wuxuu soo qaataa dhagax weyn u qabtaa layidhi oo marabiga hab inuu korka uga siiya doonaayo, markaasaa ilaahay gacantiisa qabtaa layidhi. de jibriilaa nabiga kusoo degay arrintuu u sheegay nabiga iyo asxaabtiisa way ka baxeen, ballan hore uu yiilane way buriyeen, dagaal ayaana markaasaa dhexdooda ayaa markaasaa ka bilowday. waxaa kaloo la sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam manzil ayuu degay asxaabtiisaa kale tegay isagoo geel harsanaaya, kolkaas ayaa seeftiis korkiisiina suray ayaa nin axraab iyo seefti ka dafay, kolkaas ayuu yidhi inuu ku dilo nabiga u dama calayhi salaatu wasalaam. marka taas iyadana waxa weeye axaadiistaa ka waramaysa waana dheertay hadda ku waraansan soo mar haddana aan tegaynaa asbaabu nusuulkaasaa la sheegaa. alla wuxuu yidhi marka yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow udkuruu xasuusta nicmata allahi ilay nimcadiisa calaykum korkii laydinku nimeeyey id waqti hami ay hamiyeen qoomun qoom an yabsuduu inay soo fidaan ilaykum xaggiina aydiyahum gamcooda inay idin qabtaan, fakafa dabeedna alla uu ka reebay aydiyahum gamcooda cankum xaggiina, wataquu llaha alla ka cabsada wacala allahi ilay korkiisa falitawakal ha tala saarteenow ilaahay almuuminuun muuminiintiio raggooda ha ku kalsoonaadaan. casharkeena intaas ayuu ka egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 13-aad oo suuratu lmaa'ida ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay cuhuud badan oo waxa weeye lagu qabtay dadka muuminiinta ayaa ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala. dadka waxa weeye cuhuuddaas fuliyaa sida uu maaragtay maalkoodu noqonaya ilaahay noo soo sheegay, kuwa aan fulin cahdigaas oo kufaarta ayaga laftirkooda cahdiga way ku jiraan, ayagana maxaa weeye ilaahay maalkooda waa noo soo sheegay. waa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay casharkeena aayaddii ugu dambaysay qaldiyadii dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa nimanku kufaarta ahay markay damceen inay dhakraan sida ilaahay subxaanahu watacaala uga fakiyey ayaa ilaahay nooga soo waramay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla ka baqa ayuu dhahay ilaahay wacala allahi ilaahay korkiisana fale tawakala tala saartaan almuuminuuna muuminiintu muuminiintu rabbigooda ha ku kalsoonaadaan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda aayaddan ayadana waxa weeye aayaddii hadda aayaddii ayn hadda kasoo baxnay ayay iyadana laftirkeedu munaasab u tahay, maxaa yeele hadda waxa weeye cahdi oo caama ayaa laga soo waramay, hadda meeshaan cahdi oo khaasa oo waxa weeye reer banu israa'iil lagu qabtay ayaa ilaahay noogaga waramaya, iyo sidii waxa weeye cahdigaas ay ka yeeleen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan iyadana noogaga waramaya. walow wallaahi qad xaqeeqeha ayuu dhay ilaahay aqada allaahu alla waa qabtay miisaaqa banii israa'iila reer banu israa'iil ballankooda ilaahay waa qabtay, waxaa soo qadaraysaa bimaa yusaru bacdi weye waxa hadda la sheegi doono ayaana lagula qabtay, waana sida tan. wabacasnaa waanu bixinow dha ilaahay minhum reer banu israa'iil waxaanu ka soo bixinay 12 naqiiban 12 wabar ayaanu ka soo bixinow dha ilaahay. wa qaala allaahu alla wuxuu u dhahay oo lisaankii rasuulkii loo soo diray oo nabiyullaahi muusa loogu yidhi wa qaala allaahu alla wuxuu u dhahay innii anigu macakum micigiinna ayaanahay la jirankiinaan ahay bilcawni wanusrati ayaa idinkula jira. La wallaahi in aqamtum usalaata salaada haddaad oogtaan, wa aataytum uzakaata zakada aad gudataan, wa aamantum aad rumaysaan birusulii rusushayda, wa casartumuuhum aad u gargaartiin, wa akhadtum ullaha alla aad amaahisaan qardan amaaxa sanan oo wanaagsan, la ukafiranna waan asturi oo waan asturi cankum haggiina sayi-aatikum xumaanyaalkiina ayaan ka asturayaa, wala udkirannakum waana idingelin oo waanu idingelin jannaatin jannaat jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda helan haar uudi yaalo. faman kafara ruuxu kufriya ayuu dhahay alleh bacda dalika ballankaas bacdigiisa laydinku qabtay reer binu israa'iilow faqad xaqiiqaha lalla waa lumay kaasu sawaa'a sabiili jidka bartankiisa ayuu ka lumay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa ballankii lagu qabtay reer binu israa'iil iyo ballankaasu waxa uu ahay, balse hadda waxa weeye aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaa la sheega baa layidhi, oo arrintan waxaa sababay ayaa la sheegay. reer binu israa'iil waxaa la yidhi markii waxa weeye masar ay usoo laabteen, ilaahay markuu halaagay cadowgoodii fircoon ahay bacdigeeda ayaa allah wuxuu amray baa la yidhi inay aadaan magaalada la yidhaahdo ariixa oo ku taalla xarbu falastiin ku taallo jerika loo yaqaano. marka magaaladaas waxaa deganay baa la yidhi niman jabaabiro ah oo maaragtay xoog badan oo kancaaniyiin la yidhaahdo, waa ay ka mid ahaayeen baa la yidhi qoon la dhihi jiray camaaliqo. marka ilaahay waxa u dhahay baa la yidhi waxaad idinku faral yeelay reer binu israa'iilow inaad meeshaas daar aad ka dhigatiin ood adkuntaan, magaalada ay degan yihiin jabaabiradu oo nimankaasu kufaaray ahaayeen aad xoogga saartaan wey ka bixiya ayaa la yidhi waxa magaaladaas ku jira ka saara hana idiin gargaaraya. nabiyullaahi muuse markaasaa ilaahay wuxuu amray baa la yidhi inuu waxa weeye fal walba ambase qabiil kasta oo reer binu israa'iila 12 ahaayeene in nin maaragtaya madaxa oo maaragtaya wabara ama waxa weeye guddoomiye waxa loo yaqaan in laga soo qabto weye oo weliba aamina inuu ka soo qabto oo 12 qabiilo reer binu israa'iil in qabiil walba nin laga soo qabto oo kafiil u noqonaya qoonkiisa kafiil uga noqonaya ballankaa duritaankiisa. nabiyullaahi muuse waxaa la yidhi dadkii muqabada ahaay ayuu doortay baa la yidhi, ballankii reer binu israa'iil ayuuna ku qabtay baa la yidhi, waa shixeeye baa la yidhi oo waa la socday baa la yidhi. markii waxa weeye ay u dhowaadeen arradii oo kancaaniyiinta ayuu wuxuu diray baa la yidhi nimankii muqabada ahaay oo madaxda ahaay ayuu u diray baa la yidhi say usoo jaasuusaan oo waxuga su ogaadaan axwaasha nimankaas jabaabirada oo kancaaniyiinta oo magaalada ariixa jooga. markay tageen waxay soo arkeen baa la yidhi khalqi aad iyo aad u waaweyn ayay soo arkeen baa la yidhi oo quwo iyo shawka iskale, markaasay ka haybaysteen baa la yidhi oy la yaabeen baa la yidhi dadkaas xoogga ay leeyihiin macnaha jir ahaan waxa ay leegyihiin makhluuq aad iyo aad u waaweyn oo lala yaabo ayay ku soo arkeen baa la yidhi. kolka way ka haybaysteen way soo laabteen baa la yidhi. nabiyullaahi muusena waxaa la yidhi wuxuu ka nahiyey nimankan inay arrintaas ay ka sheekeeyaan, arrintaas wuxuu dhahay baa la yidhi axwaasha kancaaniyiinta cidna ha u sheegina weye. marka sidaas markuu dhahay ballankii way buxiyeen baa la yidhi, oo nabiyullaahi muuse uu ku qabsayo u dhahay cidna ha uga warramina nimankaas awooddooda iyo makhluuqa intay la egag yihiin. ballankii way buriyeen baa la yidhi way ka sheekeeyeen laba nin kaliya oo hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sheegi doono oo mar cashirkeerna kusoo dhow, labadaas nin ayaa maaragtay ballankii buhin baa la yidhi. marka hadda waxaa weeye arrinta saasay aheed baa la yidhi ballankii lagu qabtay ayaa ilaahay noo sheegayaa iyo arrintii waxaa weeye markaasi sida arrintoodu ay ku dambaysay oo ballankay ugaga baxeen qur-aankaana ilaahay subxaanahu watacaala wax walba noogu caddaynaya. waxyaabaha siiradaa waa badan yihiin, laakiin hadda waxaa hadda muhiim ah sida ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aanka noogu sheegaya taasaa wax walba noo caddaynayso noogu filan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi qad xaqeeqeh akhada allaahu allah waa qabtay miisaaqa bani israa'iila reer binu israa'iil ballankoodi, miisaaqu waxa weeye ballanka laysku adkayaa la yidhah. aayadda aynu meeshaan ka gelinana waxa weeye waa kalaam oo musta'nafa weeye, waa meeshaan loo keenay in la caddeeyo baa la doonayaa mu'miniinta in lagu booriyo ballanka inay furiyaan weeye, maxaa yeele qasadka laga yeelaya ummadihii hore oo naloo kaga waramaayo iyo ballanburintoodii ambiyadii markaas ay ballan ku guriyeen waxa weeye waxaa la xasuusinayaa ummaddan muse maxamed weyn inay waxa weeye ballanka ay oofiyaano arrin aad iyo aad weyn inay u tahay oo amar oo jasiim ay u tahay weyn ballanka oo la guriyeena markaasi xoog weyn in laga helaayo weyn sidaas daraaddeeda caarifka la yidhaahdo abulxasan ushaadari waxa u dhahay falweylu ayuu dhahay liman lam yaxifka u dhahay halaag ilaahayo waxa u sugnaaday qofka aan ku garanin balil weylu sumal weylyow dhahay liman aqara biwaxdaaniyatika walam yahla biaxkaamika hoog waa u sugnaaday oo haddana hoog kale usugnaaday u dhahay qof waxa weeye rabbiyo waxdaaniyadaada qiray haddana axkaamtaada aan raalli ku ahayn weeye maxaale qofka muslimkaa oo muminkaa hadduu ilaahay waxdaaniyadiisa qiro waxaa loo baahan yahay axkaamta ilaahay raalli inuu ku noqdo macnaha qofkii waxa weeye ilaahay waxdaaniyadiisa qiraaya axkaamta allana raalli aan ku ahayni caarifkaas wuxuu dhahay halaag iyo hoogaa usugnaaday waana wax saxa weeye wabacasnaa waan bixinow dha ilaahay wabacasnaadan hadda takallum ayaa maaragtay yaa loo iltifaaday oo qeybiyadaa laga iltifaaday wabacasnaa macnaa aqamnaa weeye waana soo bixino waan oogna waan taagnay weeye minhum reer banu israa'iil xaggooda u ilaahay isnay casara naqiiban 12 wabar weeye oo waxa weeye qabiil walba waxaa laga soo bixiyay naqiib oo markaasi kafiir u noqonaya qoomkiisa balan oofinta weeye wa qaala allahu allah waxa uu dhahay nimankii nuqabada ahay calaa lisaani muusa weeye calayhi salaatu wasalaam innii anigu macakum iihiin ayaana anaa idinla jira oo idiin gargaaraya oo nusa iga helaysaan lawallaahi ayuu dhahay ilaahay haddane in aqamtum usalaata salaada haddaad oogsiin maxaa yaele salaada iyo hadda ibrimahan inta lagu sheegaayo waxay ka mid yihiin cuhuudda markaasi lagu qabtay oo laga doonayo inay oofiyaan lawallaahi in aqamtum usalaata salaada haddaad oogtaan wa aataytum usakaata zakada aad gudatiin wa aamantum aad rumaysaan birusulii rusushayda hadda waxa weeye waxa loo jamcinaayo nabiyullaahi muuse ayaa markaa rasuul u ahay laakiin rususha ilaahay oo dhan oo la rumeeyo waxa weeye ayaa loola jeedaa maxaa yeele haddii hal rasuul la beeniyo rusushoo dhan la beeniyay ka dhigan wa aamantum aad rumaysaan birusulii rusushayda oo wacazartumuuhum aad u gargaartiin rususha wa aqrartum ullaha alla aad amaahisaan qardan amaax xasana oo wanaagsan amaahintan waxa weeye infaaq oo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa wax lagu bixiyo infaaqaanu marka wuxuu noqonayaa mid waajiba iyo mid sunna ayuu noqonayaa marka zakada asagaa ka caamsanba maxaa yeele zakadu waxay noqonaysaa waajib weeye intaa haddaad samaysaan ud ilaahay la ukafiranna waan asturi oo waan asturi ud ilaahay cankum xaggiina sayi-aatikum xumayaalkiina idinka asturaya markii waxa weeye cuhuuddaas aad ka soo baxdaan oo faraa-isha ilaahay subxaanahu watacaala idin saaray aad oofisaan waxa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sayi-aadkiina ayaan dhaafaya maxaa yeele amarkii ilaahay markii la qaato ayaa ilaahay khayr laga rajaynaya haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala udkilannakum waanu idin gelin oo waanu idin gelin ow dha ilaahay jannaatin jannaat basaatiin oo filjannati ah weeye jannaatkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa ay taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru webiyaal ay dureerayaan webiyaasha oo afartaayo suuratulqitaan haddii ilaahay yidhahda inuu tegi doono weeye marka haddii waxa weeye anhaar la sheego qur-aanka aad ku aragto afarta webiyo lagu sheegay suuratulqitaal mahalujannati alatii wucida almuttaquuna meeshaasaan ugu tegi doonaa marka jannaatkaas ayaan idin gelaa u dha ilaahay sidaas marka ballankii saasaa la yidhi markaasuu dha ilaahay faman kafara ruuxu kufriya bacda dalika ballankaas bacdigiis oo ballankii lagu qabtay waxa weeye diidoo ku kufriya faqad xaqiiqaha lalla waa lumay kaas sawaa'a sabiili jidka bartankiisoo ka lumay waxaa laga wadaa akhdaa dariiqa alxaqi weeye dariiqa xaqa ayuu jifay sawaha asalka waxaa la yidhaha wasadka ayaa la yidhaha sidaas markii ballankii loogu qabtay meesha waxaa ku qadiran fanaqaduu lmiisaaqa ow fanaqaduuhu weeye way buriyeen markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala fabimaa naqdihim fabisaabi naqdihim gurintoodii sababkeeda udha ilaahay miisaaqahum ballankoodii ay buriyeen lacannaahum waanu lacnadna udha ilaahay ballankii burintii ay buriyeen udha ilaahay sababteeda ayaan u lacnadna udha ilaahay fabimaa naqdihim ow dha ilaahay fabisaabi naqdihim burintoodiisa maadana wa iska filo weeye ba'duna saabiyo waayo burintoodii sababkeeda udha ilaahay miisaaqahum ballankoodii ay buriyeen lacannaahum waanu lacnadnay ayuu dhi ilaahay, abcadnaahum can raxmatina naxariisteena ayaanu ka dheeraynay. lacnad ilaahay baa ku dhacday, maxaa yeela ballanka ilaahay haddii laga baxo lacnad baa imaanaysa. lacnadna waxay keenaysaa cadaabay keenaysaa oo ma-aal xumay keenaysaa. wajacalnaa waxaanu yeelnay dhi ilaahay quluubahum laabtooda raafiyatan mid engegan, laa taliinu liqabuuli liimaan weeye iimaan inay aqbasho aan u jilcaynin. wajacalnaa waxaanu yeelnay dhi ilaahay quluubahum laabtooda raafiyatan mid engegan ayaanu ka dhigay. qasaawatu lqalbi yaa ilaahay kuli subxaana watacaala, maxaa yeele carada alle waxay keenaysaa qasaawatu lqalbi yay keenaysaa, qalbi waxba aanan aqbalaynin. yuxarifuuna way doorinayaan ow ilaahay alkelima kelimka ayay doorinayaan, can mawaadicihi mawdacyaashiisay ka doorinayaan, meesha ilaahay booska uwa dhigow dejiyey ayay ka doorinayaan. yuxarifuuna ow ilaahay way doorinayaan oo way bedelayaan alkelima kelimka, kelimkan waxaa laga wadaa alladii fi tawraa, waxa weeye kelimkii tawreedkii sifada nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo qayrkeeda ayaa laga wadaa. maxaa yeele waxaan wax badan soo marnay culamaau yahuud inay tawreed ay taxriifiyeen oy wixii maaragtay hawadooda kasoo horjeeda ay waxa weeye bedeleen oo waxyaalaha waaw nafsigooda ay ku qorteen ay kusoo reebeen. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala waxay kamid tahay ballangurinta weeye kelimka ayay doorinayaan, can mawaadicii mawlacyaashiisa amba boosaskiisa ayay ka doorinayaan meeshii ilaahay uu dejiyey. wanasuu way halmaameen ow dha ilaahay xaddan nasiib ayay halmaameen oo mimaa fii kamida dukruu lagu waaniyey fii maag oo tawreed lagula waaniyo raacidda rasuulka calayhi isalatu wasalaam la raaca. alla wuxuu yihi subxaana watacaala wanasuu waxay halmaameen bimacnaa tarakuu waxay ka tageen weeye xaddan nasiib ow dha ilaahay amba dheef weeye oo mimaa fii kamida dukruu lagu waaniyey fii maag. hadda markay rasuulka calayhi isalatu wasalaam raacitaankiisa ay ka tageen oy nabinimadiisa inkireen waxay noqonaysaa niman dheef oo ay iska lahaayeen oo adduun iyo aakhira ay ku intifaaci lahaayeen ka tegayay noqonaayeen. maxaa yeele dheef way ka tageenoo hadday rasuulka raaci waayeen calayhi isalaatu wasalaam dheeftoodii aakhira ayaa markaa saafa sahaadii. walaa tazaalu ka zuuli maysa dha ilaahay, khitaabkan waa nabi calayhi isalaatu wasalaam iyo qof kastoo muumin oo khitaab ka suursuugo. walaa tazaalu ka zuuli maysa dha ilaahay tadalicu inaad dhaalacanayso oo aad ku arkayso calaa khaa'inatin khiyaano minhum reer banu israa'iil ow dha ilaahay. marka hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa nimankan israa'iiliyiinta ah inay niman aad iyo aada u xuna yihiin oo weligoodba waxa weeye khiyaano ayna ka zuulaynin. marka alla wuxuu dhahay walaa tazaalu ka zuuli mays, hadda waxa weeye mustaqbalka ilaa yowmil qiyaamatii hadda ayay caddaynaysa aayaddana looga warramaya. maxaa yeele maadaama hadda ficilkan uu mustaqbal uu yahay waxaa marka meeshaas ka cad yahuud mar walba waxa weeye khiyaano inaysan ka bixaynin. maxaa yeele hadda dhibaatada iyo dhagafta ay dadka muslimiinta ku hayaan wax kasta oo heshiis loola sameeyana waxba laga gaari maayo. walaa tazaalu ka zuuli maysa dha ilaahay tadalicu inaad ku dhaalacanayso calaa khaa'inatin khiyaano weeye minhum ayaga xaggooda ballanka ay burinayaan iyo waxyaabaha ay ka baxayaan ballan iyo cahdi wax ay leeyihiin ma jirta yahuud. markay saas tahay ilaahay wuxuu yihi ilaahay wuxuu yihi walaa tazaalu ka zuuli maysa tadalicu calaa khaa'inatin khiyaano inaad ku dhaalacanayso oo khiyaano ay kaaga daahirayso minhum ayaga xaggooda ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dhi ilaahay oo minhum ayaga kamid wax yar baa la istisnooday. waxaas yar maxay yihiin waa inta islaamta weeye sida cabdullahi ibnu salaam iyo waasxaabii ragga la yidhaahdo deminka nabigeena calayhi isalaatu wasalaam. maxaa yeele qofku hadduu muslim yahay waxa weeye isagu baabkaas waa ka baxaya ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dhi ilaahay oo minhum ayaga kamid a. facfu iska cafiy ow dha ilaahay canhum kuwaas xaggooda sayidka maxamed ka iska cafiy ow dha ilaahay wasbax ka jeeso ow dha ilaahay ina allaha alle yuxibu waa jecel yahay almuxsinna kuwa wanaagga falaay. arrintii rasuulka calayhi isalatu wasalaam markii looga warramay khiyaanatu lyahuud ilaahay wuxuu yidhi iska cafi buu dhaha ilaahay subxaana watacaala, facfu canhum ow dha ilaahay iska cafi wasbax ka jeeso ow dha ilaahay oo waxba maaragtay arrintooda ha u qabanin. ina allaha alle yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga falay ixsaanka samaynaaya. marka hadda aayaddan waxaa la yidhi intaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aan la amrin inuu la jihaado oo aayatu sayf intaysan soo degin bay eedaan yihi. waxaa marka lagu nasakhay baa lihi aayatu sayf ayaa lagu nasakhay oo mar hadday waxa weeye arrimahaas ay sameeyaan oo naqmulcahdi ay sameeyaan waa lala jihaadayaa. ومن الذين ايو دا الهي كو قالوا يراهدين ان عنقو نصارى نصار ايانا اخذنا وانو قبرناو دا الهي ميساقهم بلن كو ديان قبرنا حتى لابد قراء اهلو كتابك الهي وضو نوغسو ورمى يهود وعادنا الهي هل كان نوغا ورميا نصارو ايانا وقلو ورميا ولد المسيحيين كا ايانا بلن كالو قبطي هو ايانا كتاب كو دي انجيل اهل ولا قبطي يسيدي بغيين حتىنا الهي اهلو كتاب وطن ايو اسكو جمع دونا ألا وذوري سبحانه وتعالى ومن الذين قوة قالوا يرهلين إنا عنه النصارى النصارى أيانا أخذنا وانو قبرناو بإلهي ميثاقهم بلن كود أيانو قبرناي كما أخذنا على بني إسرائيل وي اليهود سيدا وحوى بني إسرائيل ويهود أو قبرناي أيانا وانو قبرناو بإلهي مرك بلن كمرك الوقفتي فالنصو ويها المامين بمعنى تركوه ويخطى جينو بإلهي حظا النصيب ايه كتاقين او مما كي اهدوكرو لغو ان يديه ماك فنصوه ويها المامين او الهي هذا النسيان كان بمعنى تركي تركي بالو رجي ذا معايا الشيء اديكو عمل فرد جيدين ان كتاقين ايه كتاقين ايه كتاقين واي معنى الشيء ما كي كتاقين وكو عمل فرد وايه عن الهي لأي كتاقين ايه وحل مامي وحل هالمامو كالي كتاقين ويعن وعمل فرد وحل هالمامو كالوين فنسوه وحي كتغينو دي الهي حظا بيافو دي الهي هو مما كي كميرا ذكروا لواني بيما انجيل قلواني لأي غارب ذاتو ايمان هي غيث كيسوية هو النبي قينا عليه السلام وصومي على نبي الله عيسى وقدر دارمي غير بنو إسرائيل إنه مركة سوى حوية غميان رسولك عليه السلام وصومي مركة سوى حوية بلن شوية قهيين فأغرينا وحا نفدنو دي الهي بينهم بحضاده العداوة عدو سينما ايان كل ابني هي والبغلاء عرب الى يوم القيامة قيامة يوم كان انتلاق الهي بارك عبد الهي علي قروي كان الكتابك انك سوء ايضا انتخاص الله هو رمى يا نصارو الهي علي فاقرينا وانو في النبينهم بحضاره الالهي بارك عبد الله كل اميرك وعائد قفي عن بالي اليهود يا نصارى وين بيعلي القينا العداوة بين اليهود والنصارى وين يهودي النصارى دحيل عداوان اجنوين مركب فرق اول طوحة وهي مدة كريل اعلان ايسا وهي اتكبر نانداري لمير كين لعلي النصارى فقط محايرة الى هدى ايه لقوه رماي لكن سين نقون ايسارين دا مكة وهي فرقوين كودة فرقوين كالنصارى دا وهي ادي ادي اسم نعبيين وهي تاقى الله هو قدح ايوه وحكو رب ايمارة فيها اي اسم نعبيين اي مارة اسم نعبيين لماذا إذا هذا الملكاني يعقوبي هي نصوري وقت أساسي هاي حتى معاوية كربويك مع عنك إليهين مركب غلوة البقرة كريل عنا ديسا هو أيها دحضة هذا معاوية كربويك كريهين إسجعلين وي وإنما لم يظهروا ذلك لالي بين المسلمين خوفا من السماسة بهم لكن هذا وحال أركا يا لالي لمن كان كفارته هذا أولا سيسوق قبان مضى حسن عيان بالي ويوذا هرتلاقي هنا لي وهي كبقايا ان معناها بس مسلمين تاعي كفرحان بركة عيبصادة اي على ودودة ويهو سيبتو قبان ويقصان عيا بركة فرقة والبمدة كاليكو كفر حميني تأدمية ده اي اخر ابوه عيال الهي وعام سيدونا سورة العرب كلما دخلت امة لعنت اختها ايام سيدونا بركة هذا عداودة سؤال كينا اي الهي كتاقين الهي الدين فيس معايلة تذكر مركي الهي الدين فيس كتاقان عداوة ونحمة ريسة معايا لعداوة هي وحيالها أمراض القلب يدى الليلة خاصة وحا حلياه وإلهي الدين في سوي مركي كتابك على الله راعه أياه حوية وحكا صوصا أي حل اسمه لكن هذه إلهي الدين في سوي قتلت هذا مسلمين تأنوا وقتا عنها حوية عداوة إيه حسد إيه حقدي إيه مصيبة أياه بس إلهي كله ما أنا تهيل ابن إسرائيل أو سريع أنتم معاوية معايا لوحا نلوكوش هيك أيه بس كان قصوين كي يوحي الله كبعي إنا نكو إفرق هذا أنا جاي نلوكو ديك هاد لاي معايا لهذا مسلمين تو ما أنت كتاب كوري كفاقين هذا هو أيها مركز أو أيها إستقود درن وهي به اللقوف دي مارس يا كفاري أيها مركز تحضر ليا لو حق بي إيا حسد أيها تحضر ليا لآدي أبو فربنا هذي مركز أي دولة ديهين يا هذي مارس يا أيهين مارس يا هل دولة كلية هذيهين قبائل هذي جفويهين بسك وحوية عداوة يحسب أيها مارك تحيال وهي إلهي إلهي كتاب فيه سيكا حبيان مارك أرمدى صد عذا مارك إلهي عداوة يعرق أيو تحدقين haddaan lasoo noqono oon rabbi loo soo noqone arrintaas laga bixi maayo qiyaamana haddee khasaaro baa lagala kulmayaa. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wasawfa jeer dambow dha ilaahay yunabbi'uhum ullahu alla waa u warramayaa. warramidaan waxa weeye jaasin ilaahay aakhire uu ku jaasiyo weeye haddii ay soo noqon waayaan. wasawfa jeer dambow dha alle yunabbi'uhum ullahu alla waa u warramayaa bimaa fii kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sanceeye allana waa ku jaasinayaa subxaanahu watacaala. marka meeshaas waxaa laga qaadanayaa adduunyadan dunuub haddii la galo haddii waxa weeye laga soo noqon waayo ee aakhirada ay timaado in aakhire laysku jaasinaayo haddaan ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada inta joogo aan arrintaas looga soo noqonin. marka wixii xumaan oo lagu sugan yahay waxaa laabud ah in laga soo noqdo. yaa ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiyow ayuu dhahdana ilaahay subxaanahu watacaala qad xaqeeqeha jaa'akum waxaa idin yimiday rasuulunaa rasuulkayna. yaa ahla alkitaabi qad jaa'akum rasuulunaa yubayinu lakum kasiiran mima kuntum tukfuuna min alkitaabi wayacfuu can kasiir qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiyow. hadda meeshaan waxaa laysku jamcinayaa saan horu soo sheegnay yahuud iyo nasaaraa laysku jamcinayaa. labadii fariiq ayaa dhammaantooda la wada khidaabaya bacdamaa ilaahay uu sheegay firqo walba goono u sheegay oo xaaladeeda uu nooga warramay. haddana waxa weeye waa laysku darayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ahla alkitaabi kitaabka ahlkiisiyow qad xaqeeqeha jaa'akum waxaa idin yimiday rasuulunaa rasuulkayn maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam ayaa idin yimiday. yubayinu lakum xaala uu idiin caddaynaayo kasiiran wax badan oo mimaa sii ka mida kuntum ahaateen tukfuuna kuwa qariya min alkitaabi kitaabka xaggiisa tawreed iyo injiilba wey wayacfuu waa cafinaa oo iska dhaafaaya can kasiiran wax badan oo iska dhaafaaya oo ma caddaynaayo maxaa yeela haddaan maslaxadu ku sugnaynin ilaa idinku inaad faliixoodiin mooyaane saasuu isaga dhaafaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo la khidaabaya labadaa qolo qad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimiday rasuulunaa rasuulkayni nebi maxamed ahi calayhi salaatu wasalaam yubayinu lakum xaala uu idiin caddaynaayo kasiiran wax badan oo mimaa sii ka mida kuntum ahaateen tukfuuna kuwa qariya waxaad qarin jirteen weeye min alkitaabi kitaabka xaggiisa tawreed iyo injiil waay waxaa ka mid a aayatu rasmi ay qarin jireen iyo sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam weeye labadaas way qariyeen. ilaahayna nabigiisa u daaracsiyaa la yidhi inay tawreed ku yiileen ilaahay markaasuu caddeeyaa la yidhi markaasuu daahiriyaa la yidhi. marka taasne mucjise weynay rasuulkeenna u tahay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kutubtooda ma uusan akrin. haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma fariisanin mucallim hortiisa ma fariisanin. arrintaa marka waxa weeye waxay misaal u tahay la yidhi waa tawreed ku yaala weeye ayay maaragtay misaal u tahay baa la yidhi. kolka hadda injiil markii la yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa maaragtaya waa lagu miisaaliya baa la yidhi oo nabiyullaahi ciisa ayaa maaragtay ayaa ku bishaareeyey. laakiin hadda tawreedna waxa weeye asagane si maaragtaya caama yaanba la miisaaline ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu qoray oo macruuf ayuu ku ahay halkaa. marka rasuul dhahay alle wayacfuu way iska cafinayaa rasuul can kasiirin wax badan. cafintan waxaa laga wadaa waa iska dhaafaya wax badanna waxa weeye ma idinku caddaynaayo weye oo waxa weeye falaa yubayinuhu ma caddaynaayo idaa lam yakun fiihi maslaxatun haddaan maslaxa aysan ku jirin ilaa ikhtilaaxkum in idinka laydin falleexeeyo weye waa iska dhaafaad waxaasna weye taas ayaa ka mid ah. qad xaqeeqe ayuu dhahdana ilaahay jaa'akum waxaa idin yimiday min allaahi alla xaggiisa idinkaga yimiday nuuru nuur ayaa idinka yimiday. nuurkaana waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo wa kitaabun kitaab uu ilaahay kitaabkaasoo mubiin oo cad bayinun daahirun weeye. qad xaqeeqeha ayuu dhe ilaahay jaa'akum waxaa idin yimiday min allaahi alla xaggiisa idinkaga yimiday nuuru nuur. hadda kitaabkaanu reer banu israa'iil ku dhacay ahlu kitaab yahuud iyo nasaaro laakiin hadda caam weeye xaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa nuur ilaahay xaggiisa ka yimid weeye. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa nuur weye. nuur waxaa loogu magacaabay maxaa yeele basaa'irta ayuu nabigu nuur ayaa wey basiirada weeye. haddana rishaad uu ku hamimayaa aslu kullu nuurin weye rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka casharkeenna aayaddaasuu noo joogayaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.